انا چنگول ور کر دے سر رم والانیا پپٹو پر سرگندا سر مقدم کا زکہ چ پپٹو صدقہ ور کل ثواب دے یرجونا تجارت لن تبورا یرجونا دا یرجونا صورتن خبر دے لیکن مانن انشاء دا چلی یرجوشی یرجونا ال یرجو پکار دی چ دوی دی امید ساتی تجارت لن تبور ت تجارت دا سے تجارت لن تبورا چ چری بکوٹا نشی چری بکوٹا نشی لیوفیم جواب دغا ایوزون بیان لیوفیم مجورهم دیر پارچ اللہ پورا اور کی ثواب دا عمل دو دوی ویزیدهم او زیاد بور که اللہ پاک دوی تا دخبل فضلنا او اغسوب دے کتاب التسیل لکی چگا نظر دے اللہ دیدار تا چل اللہ دمت نصیب کی اینو غفور شکور ستا سلور صفتنو وکی دا صفت تا یکلون کتاب اللہ اقام الصلاة انفقو یرجو اے سلور نعمتنا اے سلور جزاگانے لیوفیا ویزیدا غفور شکور یوحینا الیکا دل وحی او دیکھے مقصد صداقت تو قرآن دے والذی کتاب سے متاثر علی گلے دے والحق دا حق دے مصدق لما بین یدیہ تصدیق کن کرے دے مخی کتابنو ان اللہ بی بازی لخبیر بصیر اللہ پا حال دا خپل مخلوق خبردار دیلی دن کے دا آیت ویما بیا دیما ترجمه کوما ثم اورثنا الكتاب بیا موږ میراث کې ورکی کتاب الذين اغ خلقتا استفینا من عبادنا موږ ورکری دي د خپل بندگانو کې نه معلومه شو چې دارو سره درې واره ډلې نه دي دا د نیکانو مؤمنانو خلق دي فمنهم ظالم لنفسه بعض دوی نه کمه کوونکی دي په خپل ځان ومنهم مقتصد بعض دي هغه نه درمیانا ومن السابقون بالخيرات او بعضی سبقت کن کی پنے کیسرا بزن اللہ بالخيرات پنے کیسرا بزن اللہ دی اللہ پا توفیق ذالک الفضل کبیر ذالک اشارہ چاہتا دا دی سابق تا ندخا ذالک توریس الكتاب تا دا مانت ذالک دا توریس دا کتاب دا پا میراث کی کتاب ملاوی دل هو الفضل کبیر دا لوی فضل دے جنات ودنن دوی لپار جنتون امیشوالی که داخلی گی بورتا اور خیستا کولی بشی دوی پدی جنت کی پا بنگرو دسرو سرا و لؤلؤن فیلم قدر کا و یلبسون لؤلؤن یا و یلبسون لؤلؤن اغسطه کی با دوی تا اچول کی با دوی تا ملغلری نسرو بنگره با پلیچی وی پوش مولانا او ملغلری با پتول بدن شندل شوی اچو پلار زین جو پڑکا پڑکا بکی لکه اسم دا زنانی چه واده ما بی کنه دا پا تیلی چه ده پا دی سر بانی او غرزی چه ناسی سر نسختو را سر پرقی گی دا قرآن ازده کرده خواه پل مقصد دی پارم و لعلوعا ایل بسون لعلوعا اچو لکی با دوی تمل غلره و لباسون فی آهری را او لباس دوی با پا جنت که در ایخمو نی او با دوی او باوی دوی الحمدللہ اللذی عزبان الحزنا شکر دا غزات تے چلر کدمون اغام این ربنا لغفون شکور رب زمگا بخون کے قدر دان دے اللذی آزات احلنا دا المقام چه داخل کرم احلنا ای ادخلنا دا حلنا چه داخل کرم گا کور دا مشوالی تا چه جنت تے من فضلی پاک پل فضل لای مسونا فیا نصب نرسی منگتا پا دی جنت کی نصبن تکلیف ولا یا مسونا فیا نرسی منگتا پا دی جنت کی لغوب سڑے والے نصب تکلیف دا بدن توی او لغوب اغا تکلیف دا دماغ توی لکی ان نصب طیب البدن واللغوب طیب النفس نم لا بخوگی گی انا پا دماغ بانی بوجی سم او رسم الكتابا بیا منگا میراث کے ورک کتاب دا دری ڈلی دخا دری ڈلی دا عباد اللہ ندی دری ڈلی یو ظالم لنفسی ابل مقتصد ابل سابق بالخیرات دا سوک دی نو بعضی علماء کرام فرمائی چه دا اگر دری دلی دی چه تا پا صورت توبہ کی ویلو یاد در تا سابقین مسارین فی التوبہ متکاسلین فی التوبہ نو ارت سابقون بالخیرات والسابقون السابقون ومقتصد متسارین فی التوبہ ظالمون ایم مرجون لعمر اللہ متکاسلین فی التوبہ اگر دری دلی دی صحابو تی شارشوا چه چا بعضی سبقت کو ان کی یادی درتا یار خوش تائید اڑول وقت نشتے کرنا واڑ و زر شو تو گورا صاف مطلب زو پوش شما سلم آیت کو گورا والسابقون الاولون دا یوشا بیاو گورا آیت نمبر 102 تا واخرون تقفو دا دوشل بیا دریمو گورا 106 واخرون مرجون لامر اللہ دا دری دل صحابوی سابقون تکشو متسارین فی التوبہ متکاسلین سابقون بالخیرات والسابقون السابقون مقتصدون چی توبہ کی تیزی کروا ظالم لنفسی و توبہ کی تاخیر شو بس دریمو نکتہ ظالم لنفسی طالب دا دنیا مقتصدن طالب عقبہ سابق بالخیرات طالب دا مولا دا سفیان ترجمہ دا دنیا پرست جنت پسی منڈا ان کے اللہ رضا پسی ان کے شپارس ترجمی دی زبر تکما کما ترجمہ کو آخری او ترجمہ در تکوما ابیات عربی رسوئے ما ظالم لنفسی اے در یاد کا ظالم لنفسی آغا سڑے چگہ نزدک ان کے دے عامی دے و مقتصد طالب دے سابق بالخیرات عالم دے درے ڈل شوی یو ڈل آغا دا چگہ دین نزدک الظالم الجاہل والمقتصد متعلم سابق بالخیرات العالم نزدک ان کے دین ازدک ان کے دین خود ان کے دین سابق عالم شچ دین خی مقتصد طالب شچ ازدک ظالم اغا سڑے شچ نزدک او کتاب کو زمون در طول پر شریک دے گا نا دا مولیانو دے دا طالبانو دے دا امیانو دے پر شریک در طول کتاب دے خود سپک ظالمان دی سپک مقتصدان دی سپک سابق بالخیرات دی بلا مانا ظالم لنفسی ار اغا سڑے جزان بی پرواکی پر مالا مقتصد زان بے پرواہ کئی پہ دینا سابق زان بے پرواہ کئی پر ابسرا استغنا بالمال استغنا بالدین استغنا بربی ہی سرا آخری ترجمہ در تکوما السابق الظالم التالی للقرآن ولا یعمل به اگر سڑے ظالم دے جو قرآن ازدہ کرے دے فعمل پہ نہ کئی قرآن ازدہ دے فعمل پہ نہ کئی اگر ظالم دے دویم والمقتصد التالي للقران ويعمل به قران از ذکره دی عمل پکې لیکن بیان نه کوي تیشوا او درم سابق بالخيرات القاري للقران العامل به والعالم به هغه سابق سوق دی هغه قران لستون کې او بل تخودن کې او پخ په عمل کوون کې از دایک عمل کې لولینا از دایک عمل هم کې لولیو او از دے کا عمل نہ کی ندا درے ڈالی شوی دیکھ شوان شپار اسمانی دے علماء کر دی دینم سوا واللزین کفرو آکسان چی کافر دی لہم نارو جانم آئی لپاس دوزا خور دے لا یقضا علیم فیصلت پیونک کرشی چی دوی مرشی او سپک پنکش دین عذاب من عذاب یا عذاب دی اور کذارک نزی کل کفور دارن بدلور کم گر کافر تا وهم یسترخون فیا و دا مشرکین بچی دوزاخ کی دات مگا بار بار ویل دے اوی بے اللہ و باسم اللہ دوزخنا چملو کمگا نیک سوا داغ عملنا چکو بمون پا دنیا کی دا جواب اولم نو امیر کم اینو گود کرے متاست عمر ما اغا مقدار یا تذکر فی چنسیت اغسط لے پائی کی من اغا چاہ تذکر چنسیت اغسطے و جاکم النظیر اراغلتاس نظیر نظیر سوق دے تفسیر لکی النظیر الرسول النظیر القرآن النظیر الشیب النظیر موت الاهل والاقارب راغل و تاست قرآن راغل و تاست پیغمبر راغل و تاست بوداتوب او گرا سردی بمبلو گرد سپین شیوا دام نظیر دکنا او که نور خرازی سر پارا پریوتو دی پارا خوچه مازی گریشن خلق درنگ لد درنگ لد درنگ لد درنگ لد کجور لاز کنی ولی چه بس یو ملت ای یو ملت ای سکنٹی دام النظیر القرآن النظیر الرسول النظیر الشیب النظیر موت الآل لار مرشی مور مرشی زی مرشی رور مرشی خور مرشی دا پکور کی جنازی چوزی دالو عبرت دے کنا ان اللہ درم باب بے شک اللہ پاک عالم دے غیب السماوات والارض پپٹ رازن دسمان نظم کو ان والیم بذات صدور گورے علماء کرام دا مخ کی سوالو چمنگل دنیا تراؤ لے گا اللہ اولم نعمر کم پا دی یو سوال رات یری یو موقع والا اللہ بلاور کرے کہ دیشی سمشی وی وام یو موقع کہ اللہ والا بلاور کرے کہ دیشی سمشی وی اللہ ان اللہ اندو ان اللہ عالم غیب السماوات اللہ تا پتا تا چی دوی پا موقع ورکولم نسمی گی اتاسو تنام کی ویل لکھنا ولو ردو لعادو لما نهو عنہ وانہم لکاذبون. والذی اللہ ذات جعلکم خلائف فی الارض چتاسو کرتو لیے یو بل پس خلیفہ گان پدی زمکا چا انکار کرنو اگی باند صدا دا کفر دی اور نزیاتی کافران لدی کفر عند رب عند اللہ پا دربار الا مقتا مگر غصہ یو یا عند رب عند اللہ طرفنا مگر غصہ اور نزیاتی کافران لدی کفر دی الا خسارہ مگر پتاوان کی. تفسیر قرطبی سوال اسم جل دی 355 صفحہ دل تکے حضرت صدیق اکبر تچاوی یا خلیفت اللہ اے دا خدای خلیفہ حضرت صدیق وی چلا تقولو لی خلیفت اللہ ما تا دا خدای خلیفہ مو ہے بلکہ قولو لی خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پیغمبر خلیفہ ہو ہے وعن بیہ راز ازا پا دے خبر رازی ما دا مو ہے سچ دا مولی سے دا خدای خلیفہ دے خلیفہ خلیفہ مو ہے لا تقولو لی خلیفت اللہ 355 صفحہ لا تقولوا لي خليفة الله بل قولوا لي خليفة رسول الله وعن ابي راز ادارك دغس حديث فمسند احمد جلد نمبر 1 صفحه نمبر 11 کے موجود ہے. فان كفر فعل كفر ٹھیک شو قل ارئتم قل ارئت سمرا دلائل مذکورہ او ادیتہ خبر را کہ ما تشرکا احکم دحال دخل شریکاننا اگر چتا سے بر اللہ نہ بغیر اس گورا مطالبہ د مشرک نہ د دلائلو ارونی خیماتا سشے پیدا کرے د دزمکینا چتپ دوکا شوی عام لو مشرکن فی سماوات یاشتے لے پازی صداری برا چتپ دوکای مطالبہ د دل نقلی ام آتے نام کتابن آیا ور کرے دمو دیتا کتاب فہم علا بینت منہو چدی دوی پا دلیل سرا منو د کتابنا بالفرد و تقدیر آشتے دوی سر کتاب فملا بینت منہو چوی دوی پا دلیل باندی دا کتابنا سوشو علک عقلی دلیل سشتے نقلی و خیا وحی قدر باندی راقلی نشی بل ازرا بل نا عقلی دلیل شتے نا نقلی این یای دا ظالمونا وادنک ظالمان بعضی دوی نور سرا بعض مراد مشران بعضن کشران الا غرورا مگر دوکا او مدارکی اغسرے وہی مانا بدم اللہ علیہ قربونا ارسل ہاؤلا شفاؤنا عند اللہ از مدارک دلیل عقلی دیار لسم ان اللہ یمسک السماوات اللہ ٹنگوی اسماننا والارض ازمکا ان تزولا مفول لہو برا یمسکو دے اللہ مقدر کا اللہ ٹنگوی اسماننا ازمکی ان تزولا لی اللہ تزولا دل پارا چدا انا خوئی گی دل پارا چدا ان خوزی دل پارا چدا سو دیکھے رپ را نشی ارتاؤ نشی ولا انزالتا مانا ولا انزالتا او کچر اخوز دل داز مکسمانونا ان نافیہ دخا ان امسکو ما نشی ٹنگو لدی دوار لرا من آہد حصوک من بعد ہی دہی زمیر یا خزالتا تراجے کا من بعدی پس د خوځې دلو د ځمکې اسمان نه کې الله خپل امساک ټینګول بس کی او راو غورځي نو څوک ټینګولې نشي. بل معنا دا کوم چې دا تفاصیل کې چې بعدی په معنا د غیر هوشي نه معنا اینام څه کومه من بعدی اې نشته ټینګونکې د دې اسمانونو من احدن هیڅوک من بعدی سوا هو من بعدی اې من غیره اہی کی بس ضمیر اللہ تراجی شی من بعدہ اے سوا ہو بغیر اللہ نہ من بعدہ اے من غیرہ بغیر اللہ نہ انہو حلیمن غفورا دا نقطہ یاد شو تا تھا سنگا دا انہو حلیمن غفورا ولی راورا اس سوال دے چمنگا سورت مریم کی ہوئے چی دا شرک سبب دا ارتاویدو دا اسمان دے شرک سبب دا ارتاویدو دا اسمان دے نو سبب دا ارتاویدو چی شرک دے موجود دے ولی نو غرزی گی نو جواب انو حلیما بردوبار دے صبر ورکی صبر ورکی گورکی مان سکراوی نو غفورا بخن کرے ایش اسباب دا غرزی دو موجود دی والا ٹنکر زکر دے چاہ حلیم دے زجر پو مشرکی نو باندے واقسمو باللہ جا دے مانم او قسمو نخوی مشرکی نو پر لابانے کرا قسمو نا اوائی دوی لین جام نظیرون کراش مطفی کچر راغل مطفی غمبر لیکونن نا من بگرزی دلو اہدا پا خہ ہدایت والا من اہدل امم یو دا ہر جماعتنا من احدا لومم من مخوی چی دا احدا و احد چی جمع سا منصوب شی نفمانی دا جمع سری من احدا الامم اے دا تمام امتنونا اے دا تمام دلونا الامم کے الاسلام استغراقی دے او دا دی رخ خبر دا بعضی الاسلام آجی دے او یہود نصارا مراد دی لا یکوننا خام خبم گرزی دلو آداء دات من من احدا الامم دا طول امتنونا ہر کلا چرائے دیتا نزیر ما زادہم زیاد نکل داخل الا نفورا مگر پا نفرت کے دا توحیدنا داولی استکبارن مفول لہو دے نفورن دے پارا او دیکھ وجہ دا نفرت ذکر کی ولی زیاد نکل مگر پا نفور کے ولی استکبارن فی الارض لیوائی دا زان غٹ گنن پا دیزمکا خلق غٹ گنی حیث شیخ القرآن بوی کہتا ہوتے قرآن ولی نوی پی زمان دا وزیفوٹی دے وقت سے وظائف کو دا زمان دے نفلوں نو ٹیم دے او کتاب در تن نرازی قرآن بانے نپوئی گئے وظائف پانے آرے میں قرآن ہوا ہے وظائف کوا ازب در تو وظائف ہوخی بیا خیر دے اس دیکھ بان فی الارضی وجہ نفرت نمبر دو ومکر سیئے او سازشت شرکی ولائقو المکر سیئو او نرا کزیگی صدا دا مکر بد اللہ بیالی مگر پا مکر کا ان کی حضرت ابن عباس سر مناظرہ وا زموں پہ کتابوں کی راضی من حفر بیلن لیاخی ہے فقد وقع فی ہے چھ چاک پہ بلتو کنیستا آپ کے پخپل ارتاوی گی ستازو پہ کتاب کی داسی نشتے ابن عباس راشا ولا احیق المکر سی اللہ بیالی دغمانشو گنا او نکزی گی نہ چاپی رکی گی سزا دا مکر بد اللہ بی اہلی مگر پہ مکر کون کی چھ چا مکر اکا تو دا مکر سزا کے با چاپ بلکیو کنشتا نپخ بلک پکی غرزی گی فالی انظرونا انتظار نکی دوی اللہ سنت الاولینا مگر طریقی دا پخانو ہرکز با انو ممیتا لپار طریقی دا اللہ بدل انکے ہرکز با انو ممیتا لپار طریقی دا اللہ تحویلا اڑا انکے تبدیل اور تحویل کے سفر دے علماء لکی تبدیل مراد اجل دا عذاب دے اور تحویل مراد صفت دا عذاب دے لن تجدال سنت اللہ تبدیلا نیتا دا عذاب سکنیش بدلو لے ولن تجدال سنت اللہ تحویلا صفت دا عذاب دا سختین نرمول او نرمول نسختور سکنیش کولے بلا مانکو لن تجدال سنت اللہ تبدیلا تبدیل کے مناسبے علیکا عذاب بدلو پا نعمت سرا او تحویل پا ماندا تشدیدنا تخویفتا خیر دیں ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا اولم یسیرو فی الارض سے آئے دوی سیر نرے کے پدیز مکا چھ بیا دوی قتل سننگو آقبت آگا چھا من قبل ام چھ دوینا مخی تیر شو وکان وشد من قوا اگی زیادو دو دوینا پتاقت کے وما کان اللہ علی یجزو من شین اور ندی اللہ چھ عجز کی اگی لرائیو شے پس مان نکی نپز مکا انہو کان علی من قدیرہ ولو یعاخذ اللہ الناسا ولو یعاخذو کس جواب تے چاردہ مشرکین وی کچھرے منگ پا جرم باندے وے نمیل با اللہ سزا را کئی وکانا او کہ منگ عقیدہ غلط ہے انہ سزا با ملاو شیوا تو جواب ولو یعاخذ اللہ الناسا کہ اللہ نیول خلق او دلتا یو قید مقدر کا کہ اللہ نیول خلق پا عذاب عاجل سرا قید کہ اللہ نیول خلق پا عذاب عاجل سرا عاجل نگو ریخا عینو ما پا عذاب عاجل سرا پا عذاب فوری سرا بما کسبو پسو دا کسب پسو دا مال شرکیو ما ترکا پریخ بنوا علا زاریا پشاد دزمکی من دابا یو دابا اوز بری سوال دیں دابا ستوی زندہ سر تا علکا گناہ با انسان کو زور زندہ سر تر آگے اگے یو جواب دا دے دا سمر زندہ سری دی دا لپا دے انسان دی چن انسان نی علکا تو پی غصد پار دا سر دے پارا چھ سر نہیں تو پیسہ سوکھ سکے دا سمر زندہ سر چی دی دا خو انسان دے پارا دی چھ انسانی زندہ سر سے فیدا یو او بلتا دیزا کہ اس تیارہ دا کی مادر تخیلو تفسیر قرطبی دلتا لکی وَإِنَّ الْخُبَارَا لَيَمُوتُ فِي وَكْرِهَا بِزَنْبِ عُلَمَاءِ سُوءَ الْكَاتِمِينَ اگا خبارا زان مر گئے دا پخپل جال کمری پا گناہ دا علماء سو سرا چې کله خلق امر بالمعروف و نهی د منکر بس کی نو باران نه وریږي چې نه وریږي ایله خوراک اسکاک نه ملاویږي دغه یا الله چې چا په عمل تا باران بند کړ دغه خو غرق کا دای ورته بیا خیری کی من دابا یو مانشوا دیمه توجی یاد کا تا سورت نحل کی ویلو حضرت ابن عباس فرمای ما ترک علی ظالم من دابا اے من مشرکن یدبو یو مشرک منو پاتشه په دزمه کې ګرځیدونکې او دابی نه مناسبه پزمه کې حرکت کوونکې ځانتنی شیخان ولستو به شیخین انما شیخ من یدبو دبیبا دریمه نقطه دا چې ما ترک علی ظالم من دابا اشاره د ستا قدرت کامله تا استغناء تام تا لکه وین من شی ارسو و ما من دابت الا و اخذم بناسیتها ما زار من ما تکا پریخ بنوا پشادت مکه بان من دابا یو زند سره کمال قدرت د باری تعالی ته اشاره ده چې د الله د قدرت نو هیڅ شی بچوي نو ولكن يؤخرهم لكن الله رسوكي عذاب دي الى اجل مسمى تر وقت مقرر پوری اچ سو اخراشی اجلهم اغا عذاب دي نتا اجلهم نتا عذاب جواب مقدر کی يعذبونا چ سو اخرال نتا دي عذاب يعذبونا ندی با عذاب کرشی فان الله دائلت قائم مقام جواب دے فان الله کانا بے بادی بصیرا الله دے په حال د خپل مخلوق دي دن کے امتیاز د صورت نهایت مختصر صورت ممتاز په دې مسله او چې اهل عزت یغسلوا باطاعت الله تعالی عزت حاصلېږي په توحید سره صورت ممتاز او انما یخشى الله من عباد العلماء سره صورت ممتاز په ذکر د اقسام د هر چیز چې هغه انعام دي هغه انسانان دي هغه دواب دي او هغه احجار او اشجار دي سورت ممتاز په توریث د کتاب دریو ډالو تا وګوره پاره کړه نه پات شو مسله چې دا ظالمی ولی مقدم کا پس مختصد باندې او مختصدی ولی مقدم کا په سابق باندې هغه د پاره دو نقطې واوره مختصد ظالمی مقدم کا دی لپاره اشاره ده چې ته د الله د رحمت نه مایوس نشي او سابق زګه مؤخر کا اشاره ده چې په خپل اعمال باندې غاویر نشي دوش یوش دیمه خبره داده چه دعب الملوک ده قیده ده بادشهانو ده کله چه دوی یو شی بیانهی نو ادران آلات ترقی که لکه یابولی من یشاو ایناسا و یابولی من یشاو زکور او یزوی جم زکرانو و ایناسا لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنه از صورت نام کرازی مستقر رو و مستودا ده ده بادشهانو عقید طریقه دا ادنان ترقی که چاہتا اعلا تا اے دریمه نکته یاده که ظالمی مخ کی ذکر که سابق رسو ذکر که ولی آخر که سابقن بالخیرات قریب الى الخیرات سابق دے او بعید ان الخیرات ظالم دے لکه صورت حج کی تاویلو لعدم سوامی مخ کی کروی او مساجد رسو کرو زکر چی لائق پا انہدام سوامی دی او لائق پا ذکر اللہ اگر مساجد دم امینان دی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین سرا رمبی آیت کے یاسین ذکر دے نپد اعتبار سرا طول صورت موسوم کا یاسین مصحفی ترتیب کے شپک دیشم پست صورت فاتر نا اور نزولی ترتیب کے یوسل اختم دے پست صورت جننا ربط صورت مخ کی صورت سرا صورت فاتر کے دلائل عقلیہ و نفی د شرک فی العبادت بیان شو اس پہ دی صورت کی پست دلائل عقلیونا دلیل نقلی از رجل مومن بیانے گی دلیل نقلی درجل مومن نفی د شفاعت قہری اور پرد عبادت عن غیر اللہ, یعنی پرد عبادت د مخلوقات نا دلیل نقلی تفصیلی بیانے گی. دویم ربط سورت فاطر کے ثم اورثنا الکتاب کتاب الذی اصطفینا من عبادنا, توریث دا کتاب بندگانو دا اللہ تا بیان شو چھ منگ دا کتاب بطوری میراث آغا چاہتا ورکا چھ کم خلق منگ ورک کری دی. آلتا توریث الکتاب ذکرو دلتا صاحب کتاب او تعظیم دا کتاب ذکر کی گی. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. درم ربط مضامین و پی اعتبار سرا آغا سورت سبا سر لگی. سورت سبا کے پرد شفاعت قاری سلور دلائل بیان شل. یو دلیل مالکان ندی, دریم حصہ داران ندی, دریم معاونین ندی, او سلورم معزون باذن شفاعت ندی. اس دی صورت کی ترقی بیانی گی. من شہر انطاکیہ او دیاغی اسودن کی تباہ کرل نو کہ سوکوے اخلاص ان کی نو قوم بے تباہ کرو چرتے گی. دا پاغی بانی ترقی شوا ٹھیک شوا. دیم ربط دیکھے دریم شکے سلورم شوا سورت فاطر کی تاویلو من کان یرید العزت سو فللہ العزت جمیعا. اس دلتے گورا وجعلنی من المکرمین, اتو عزت یو اللہ کار دے. اگر صاحب یاسین لے عزت ور کرے رہے گوئے کہ دی اعتبار سرا مناسبت اور موافقت موجود دے. خلاصہ دی دعوت سورت التبری عن آلہت الباطلہ, یعنی اعلان دا براءت دا معبودان باطلونا, دا سورت دعوت. خلاصہ دی سورت دا سورت پدری و بابو نبانے دے تیس اور ستر تراخیر پورے. اول باب دیش آیتنا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون پورے رمبے باب دے. اور پدی باب کی اہم ترین مسئلہ صداقت القرآن, صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمثیل د منکرین و لپارا د مہر جباریت دو نمونے, تخویف دنیوی تفصیلی نمونہ د انطاکی والو خلقو, بیاد رجل مومن مرستا د انبیاء علیہ السلام او داغی شہادت. دویم باب یو درشم آیتنا آغا ستر نمبر آیت پورے دے. پدی کی دری زجرون دی, زجر بالاعراض, زجر بالاستہزاء, زجر باستبعاد القیامت, اور لس دلائل عقلیہ. لس دلائل عقلیہ دریم باب یو اویا آیت نہ تراخیر پورے رد پہ مشرقین باندھے اس بات تک قیامت. یو زجر رب ضرب الامثال. بس دا خلاصہ و سورت یاسین. اور چکل لنڈا کو خلاصہ بیان ہوئے دیا بداسی سورت یاسین کی سب آنے گی دلیل نقلی از رجل مومن نفی شفاعت قہری اور دیارلس دلائل توحید دیارلس دلائل اقلیت توحید سلور زجرنا زجر بالاستہزاء لا خوش زجر بالاستہزاء زجر بالاعراض زجر باستبعاد القیامہ اور زجر بضرب الامثال اور یو زر لفظ دا دری زر لفظ دا سیحا اور یو زر نطفہ ودا سورت یاسین آسان ون خلاصہ دا یاسین بہتر تو جی آگا دادا چدا حروف مقطعات نہ دیں اللہ تعالی عالم بمرادی سکمان کی دا یا رجل دے یا سید البشر دے ڈر اقوال دے وہ بہترین قول پدی مسئلہ کے دا دے جو حروف مقطعات اور مقصود پدی سرا اظہار دا اعجاز دا کتاب اللہ دے جو قرآن دے اللہ برحق معجز کتاب دے مخلوق دے مثل باندھ اتیان نہ عاجز دی او کنی دق یاسین حروف تہجیو نہ جوڑا کلمہ دا او ترجمہ چاہتا معلوم مقصود اظہار دا اعجاز دا قرآن کریم والقرآن الحکیم شاہد قرآن الحکیم چ دق دا حکمت دے داد حکمت لبریز کتاب شاہد دے پدی خبرہ انک لمن المرسلین بسکیت دا رالے گلے شو پیغمبرانونا تم مرسلینو نئے برحق پیغمبرین دیما ترجمہ اس دی دکی دا حکیم ترجمہ زتا دا صلح کم آغا صورت احود کی مدر تک کرے خود دی دکی تفسیر سمرقندی او دارنگ نور تفاسیر دا حکیم مانا کر دا قیمتی الحاکم نمانا والقرآن الحکیم شاہد دے دا قرآن چی حاکم دے پٹول کتاب نو باندھے دے سردار دے حاکم دے یا مانا محکم دے یا ذی حکمت دے تیشوا والقرآن الحکیم شاہد دے دا قرآن چی حاکم پنور کتاب نو دے انکا لمن المرسلین مسکیت دا پیغمبرانونا دا منگا چی زی پا زی ترجمہ کو کنا چی قسم می دی پا قرآن باندے دا سمانا صحیح مانا دا خدا آگا قسم ندے چی کم قسم ممنوعات دی پا مخلوق باندے خالق زان لا خالق قانون جوڑی مخلوق دے پارا اور خالق دا قانون نمستثناوی تالی پارا قانون دے اگل پارا خونے دے دیم دا خبر چی زمان استادان چکل ترجمہ کی چول قرآن شاہد دے قرآن دیاغی دے پارا دا تفسیر زتا تخیم چی دا زان لا یاد کا تفسیر سراج المنیر دریم جل 337 کے لکھی چی ان نہازا لیس بمجرد الحلف بل دلیل خرج فی سورت الیمین دا اول قرآن قسم ملی پا قرآن دا مطلقی قسم نہ دے بلکہ دلیل دے چپ سورت یمین کی راغل دے دین پازم استادان چی مانے کہ شاہد دے دا دے ماخذ دے یا شاہد ان ھذا لیس بمجرد الحلف بل دلیل خرج فی سورت الیمین لان القرآن معجزۃ ودلیل کونه مرسلا والمعجزۃ والقرآن کذلک اس دا تفسیر سراج المنیر مسئلہ حل کا شاہد دے قرآن کی قسم مانشی دا قسم بطور سری شہادت دے مطلق قسم نہ دے بلکہ سرے دلیل دے اور دلیل سے تو شہادت تو اور بیا حکمت دلیل پہ سورت قسم کی چراوڑے دے نو مقصد اشارہ عظمت حکم نامی تدا چوسرے چاہتا اہم خبر رکھی وہی قسم میری پو خدے چی دا سی دا قسم سرا دا مدعا مدعا اہمیت پیدا کی گی. اللہ والقرآن حکیم جملہ قسمیہ راوڑلا مخصوص رے بیان دا عظمت تا قرآن دے اور بیان دا عظمت تا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم. علی صراط مستقیم چتروانے پر صراط مستقیم چا صراط استقامت دے علی توحید دے. تنزیل العزیز الرحیم فعل دا نزل مقدر دے نازل کرے شیر دا قرآن. العزیز الرحیم سمانا نزل تنزیلا نازل کرے شیر دے دا قرآن پر نازل دوسرا لطرف دا عزیز الرحیم نا تاسی ذات چی غالب و مہربان دے لتنزل علت برائے تنزیل ولی رالے گلے شوی دے دیل پارا چو یرا یا قوم چی ندرہ ندی یرو لشوی آبا اہم دو دی مشران فم غافلون دوی بے خبر دی. نو دا زمانہ دا فترت الوحی وا انبیاء ورت نور آگلی البتا بازی سلیم الفطرت خلچیو ناغی نفسی فطری استعداد مطابق توحید با بیانو لکا عمر ابن نوفل وغیرہ شو ورقہ ابن نوفل شو. دا زمانہ دا فترت الوحی و تیسرا زمانہ انقطاع رسول. لقد حق القول على اکثرهم دا قول پدریو مانو سرازی یو فیصلہ دا عذاب دویم فیصلہ دا تقدیر دریم حجت پہ ارسال دا نذیر او دریو وار ترجمی مناسب دی. لقد حق القول على اکثرهم البتہ تحقیق ثابت شوی دا فیصلہ دا عذاب اکثر دی خلق باندی فهم لا یؤمنون نراوڑ ایمان فا تفرید حق شوا چی ثابت تے پی عذاب ایمان نراوڑی پا عذاب شوی دی یا حق القول ثابت شوا پا دیبانی فیصلہ دا تقدیر چی لا یؤمنون دارنگی حق القولو ثابت شوا پا دیبانی حجت پا ارسال دا نذیر سرا فهم لا یؤمنون اس ایمان نراوڑی انا جعلنا فی اعناقهم گورے علماء دا دو مثالوں نے دا مہری جباریت کے پارا چی داخلت ایمان نہ راوڑی. مثال سرے لکا گورا یو سڑے دے او دیاغی مرے تا پٹے اچولے شوی پٹے اور آگا پٹے سخت ہوئی بشان دا لرگی پدی سر دیو سری دا سٹ دا سی اچت کرے شی برش آیا دا سرے دا سے کتا کتے شی جواب سرے نا دوی دا اللہ دا کتاب نا و دلائل دا توحید نا اعراض کرے دی او پا اعراض سر دوی سٹونا دا سوچ او دا تعمل نا برا پاتے شو چھے برا پاتے شو نا اس کتا کے دے شی نا دلائل توحید مشاہدہ نشی کولے نا مہر جبارت پہ لکے دلے او زدی لپارا تا تو عنوان خیم اگا عنوان لکھا اینا جعلنا فی اعناقهم تمثیل لپارا دا نفی دا غور پا ادلے انفسیو کے تمثیل لپارا دا نفی دا غور پا دلائل انفسیو کے ذان تدا سی نشی کہتے ثابت اینا جعلنا فی اعناقهم اللہ منگا پیدا کری دی گرزو لی دی پا غار دو دوی کی اغلالا توقنا اور سار میں دا تمانو کا اغلال دا غل جمع دا ستوئی پٹائے دا ذلت آغا سرمنی پٹائے توئی چی زرشی اچوی او پائے کس پگیوشی فہیہ الالازقان دا پٹائے دا توقن چری فہیہ الالازقان دا رسی دلی دی تر زنو پوری دا زنا دا سی ٹھیک شوا دا سی فہم پس دوی چری مقمہون اچت کری دی سرونا اچت کون کی بنا گا مکما ہونا اچت کری دی دوی سرونا اخبل سر اچت کرے دے اچھا سر اچت کا مفسر مانا کی ممنوعون عن کل خیر ہر خیر نہ من دی خیر نہ منش کت کتے نشی ہدایت پسنگ راوی تو تمثیل لپار دا نفی دا غور پا عقلی دلائلو کی چی دا غیر تعلق نفس انسان سر دے کت کتے نشی چی غورو کی ایمان بسنگ راوڑے. دیم مثال اور دا تمثیل لپاس دا نفی دا غور دے پا دلائل آفاقیو کے کتے نشاہ خواد دیکھوا وجالنا من بین ایدیم امنگا پیدا کرے دے مخید دوینا سدن بند ومن خلفیم سد دا اور سدوینا بند فاقشینا ہم پسلا گر کری دے منگ دوی لرا فم لائف سرون دوی نشکتے موری جبارت دے مثال الک ملی سیوا مخ کے تے بندے شاط تے بندے اور پورتن پی اکشے نہ پورتن منگ پہ پردہ اچولے دا فم لائف سرو ٹھیک نہ مخ کت لیشی نہ شاطت لیشی یو مفسر باس کئی ز قرآن کریم دا ہوئی چھے مخ کی سد دے رست و سد دے سد مان بند مخ کی تی دیوال رست و تیم دیوال ختل دے نو یمین و یسار خو آزاد دے نو دی خو خوبلار شی کنا نا مخ کی رست و بند دے توجہ ہے مخ کی رست و بند دے سمانا کہ چر دے بالکل مستقبل القبلہ دے نو مخ کی رست و دے او کہ دے مخ اڑی یمین تا نو بیات مخ کے بند دے یسار تو بیا بند رہا ہے اے جہاد تو بھی ہاتھ ہوشوا ایسا داسم بند داسم بند چھ داسی گورم داسی بند نو داسی بند اشارہ سے تشوا جہاتے نو تو نہ بلکہ اشارہ احاطہ دا جہاتی ارباؤ نہ دا سلور اطراف نہ بندی دا خیال دا مخ کی نہ بند روس تو بند یمین تم بند یسار تم بند بلکہ دے یمین تو مائل کی گی بیا مخ کی بند دے وہ یسار تم بند دے دا ختم اللہ قلوب پشان رشا اس پی دوارو ام سلو باندھی تنویر دے او برابر دا پی باندھی انظر تم بیان دم سلے کہ دئی تھا ام لم تم تم یا بیان نہ کہ لا یؤمنون ایمان نہ راوڑی اس قیدی مان دا تھا برابر خبر دا پی باندھی بیان کول ستا دئی تھا اور نہ بیان کول ستا دئی تھا پہ دوارو صورتوں کی ایمان نہ راوڑی اینما تنظر من تبا ذکرا بے شکا یروی تا او مراد دا تنظرون انتفاد دیکھا فیدا اخلی ستا پا انذار سرا آغا سو چپائی کی دا دو صفاتی اتبا ذکرا چی دے تالاش کی دا ذکر دا قرآن و خشیر رحمان بالغیب و یریگی عذاب دا رحماننا بالغیب بحالت تنلیدو فبشرو بمغفرا ورک دل زیر پا بخنی دا اللہ سرا واجن کریم او پیزت اجر عزت من سرا نمانا داشوا چستا دا قرآن پا بیان سرا اغا سر فیدا اخلی چ اتبا انابت وی و خشی الرحمن او دا اللہ عذاب نیریگی چ چاکی انابت نی او یریگی نا ناخسش مختوم القلب شا اگر تستا بیان فیدا نرسی انا نحن نحی الموتا بے شکا منگا جندی کو مری و نکتب ما قدمو او لکو من اغا آمال چو دی مخلی گلی دی و آثارهم او اغا آثارهم اغا پاتی آمال دو دی و کل شین هر یو شی آسوی نام را گر کرده فی امام مبین پی کتاب اخکار که علماء کرامو در نکتب نا کم کتابت مراد دی که در نکتب نا کتاب د ملائکو مراد شی بیا و نکتب خپل صیغه معنی بکو و نکتب لیکومنگا هر اعمال قدمو چو دوی مخ کی لیگی و اثارهم او اگر نخد اعمالو دو دوی اثر دا اعمالو چی رستو تی پاتی ده تیک شو چی کلا دی نکتبو کتابت نا ملائکو مراد شی او که دی نکتبو نا مراد تقدیر شی بیا دا مزاری بمانے ماضی بشی و نکتب ما قدمو امنگا لکلی دی اغا اعمال قدمو چو دی مخلی گلی دی و آثارهم او نخد عملون دو دی و کل شین احسینا فی کتا امام مبین ٹک شو بھئی اس علماء کرامو که تقدیر مسئلہ شی نپدی که اس باس نشتره او که دا نکتب نا صحف دا فرشتو مراد شی تو پدی یو اعتراض دے اعتراض گوٹے رہے آگا دا دے چی دا کتابت دا موت نا مخ کے دے کی رسو دے کتابت دا موت نا مخ کے دے سڑے چی جوندی نو فرشتی اعمال لکی چمڑشی نو اعمال کو ٹپ شی بیا خو نہیں لکھ لکی نحن نحی الموتا احیاء دا موتا مخ کے ذکر کرا اور تیشو اگے نرستو و نکتوب دے دا کتابت ولی بس راوڑا دیل پارا چی فیدہ دا کتابت پس دا احیاء الموتا ندا مخ کے دا احیاء الموتا ندا صحیفہ دا عمل لکل دا خود باس باد الموت نا مخ کے دا نوحی الموتا نے رستو و نکتوب راوڑ دے زکر چی فیدہ دا کتابت چی بخکار کی گی نو پس دا باس باد الموت نا اما قبل باس باد الموت فیدہ دا کتابت خو نخکار کی گی زکر چی صاحب کتاب خود مخ کی نشتے کنا کوئی چی دیتا قدسی وئی سو کوئی چی دیتا رومیہ وئی سو کوئی دیتا اسکندریہ وئی قدسی رومیہ اسکندریہ انطاکیہ ارجاء المرسلون کلچ راغلو دیتا پیغمبران اذا سلنا علی مسنین کلچ مگلی گلو دیتا دعا فکذبوهما دوی نسبت تا دروغ اکاغیتا یاوی فکذبوهما دروغ جن اگن لاغی دامانا بنا کچھ دروغ جن اکڑا کذبوهما دروغ جن اگن فازدنا بسالسن نمگا کلکل دوی پدرین پیغمبر فقالو دوی انا الیکم مرسلون مگا تاثر علی گلشیو نقالو ایدی قوم نیتاسو اللہ بشر مصرنا مگر زمگونی بنی آدمان ومان ذل رحمان من شین اور ندر علی گل رحمان فتاثبانی ہیش شے یعنی وحی این انتم اللہ تکزیبون نیتاسو مگر زان دروغ وائے ستا زان دروغ وائے تکزیبون دروغ جن یہ قالو انبیاء وی ربنا یعلمو رب زمگا پو دے خبر دے انا الیکم لمرسلون مگ تاثر خام خلی گلشیو وما علینا الا البلاغ المبین او نشتے پا حق پا منگ باندے مگر رسول دا حق واضحا البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرہان علیہا البلاغ رسول دا مسلو المبین دلیل پہ پیش کول بلاغوی نفس مسئلہ رسول اور مبین پا مسئلہ بانے دلیل پیش کول لکا پا دی زمانہ کی دشانت علماء کرچ مسئلہ بیانی نہ دلیل سر بیانی چاویلی اور ماویلی کی خبری نہ کی علماء کرام دازی من وجہ مشکل لے چدا کلے کم کلے ہو او دا از جا اوم المرسلون دا کم رسولانو بعضی تفاسیر لکہ ابن کثیر ہوئی اکثر تفاسیر راغست دا دا یو کلے انطاکیہ او دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے نرستو خبر دا اور دیتا دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرستادہ سفیران لے گلے شو اور دا غینم یونس یحییٰ اور شمعون یونس یحییٰ شمعون دا دری پیغمبران ہو خود دیتا رسول بالذات نوی دا رسول بالتبع اے رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انطاکیہ تا حضرت عیسیٰ اخپل شاگردان حواریین اولے گل یونس یحییٰ شمعون دادری افراد اولے گل داد بازی گورے خان بازی اخپل قرص بینو بازی مفسر رائے دا او داکل انطاکیہ او امام ابن کثیر فرمائی چداخ حضرات رسول عیسیٰ نو بلکہ دا رسول اللہ بالذات او داغین الصادق صدوق او شلومو علیہ السلام ابن جریر میچ صادق صدوق شلوم دا مستقل پیغمبران یونس یحییٰ شمعون رسول عیسیٰ نو پوچھویں رسول عیسیٰ نو بلکہ سوکو رسول اللہ صادق صدوق اور شلوم علیہ السلام فدیبان ابن کثیر وی سلور دلائل کہ چردار رسول عیسیٰ وی نغیب اور تدانوی چی مانتم اللہ بشر مثلنا ذکر چی انسان پا قاسد بان سکدہ اعتراض نہ کی ایتا اخبت دا چلیگون کے انسان دن دیم انسانان دی نو قاصد دا انسان باندھی مان تم اللہ بشر مصر ناسو کو اعتراض نہ کی، لہذا دا قاصد دا انسان نو قاصد در اللہ ہو. دیم دا چپدی واقعہ کی اس اشارہ نہ ملاوی گی چدا رسول عیسیٰ دی، بلکہ اس جا اہم اس جا اہل مرسلون مطلق ذکر رہے، اور جو مطلق ذکر شی نو کامل مراد وی دا کامل رسولو اے فرستاد چا سفیران نو داد بشو. درم خبر اگر انتا کیا چاہے تو رسول عیسیٰ تلو علیہ السلام اگر ایمان راوڑا اور دا انتا کیا دا تباشر دا رسول عیسیٰ تی مراد ندی. سلورم نکتہ پکی دا ذکر کری دا چھ پس دا عیسیٰ علیہ السلام نا یو قوم مکمل ند تباہ کرے شوے اور قرآن وچ دان تاکی والا تباہ شوی دی، لہذا دا واقعہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا مخیر بس. او دا خبر معتبر دا، دا سلور پائیدار دلائل دی پدی پوشوئے سو. قالو انا تطیرنا بکم، کلے چھ دیکھنے تا رسول رالا دا دا انبیاء علیہ السلام دا بعثت یو تکوینی نتیجہ دا چھ پیغمبر بیان دا مسئلیو کی او خلق انکارو کی نپائی بان نرے ونی گرفت لازی نبدوی بان بارانو نبانش را نبدوی انا تطیرنا بکم انا تطیرنا بکم بیشک منگا اسپیر حالش دو پتاسو باندی بدفالی نو پتاسو تو تطیرنا دکھا اسپیرشو منگا اس پیر حالش لو پتا سو باندھی ستاسو پر آت لو منگ اس پیر حالش لو حالت زمن اس پیر رشن لائلہم تنتہو کچر تاسو منی نشوے داخبلو خبرونا لنر جمان نکم سنگسار بکو تاسو لرا او برسی تاسو دو منگنا عذاب دردناک. قالو انبیاء اکرام ہوئے طائرکم ماکم اس پیر حالی ستاسو جدا ماکم ستاسو دو وجن دا ستاسو اسپیر حالی ستاسو دی وجن دا لکا ابو سعود لکی وسوء عقیدتکم وقبح اعمالکم دا ستاسو بد عقیدہ دا ستاسو دا اعمالو بدی دا تاسو مشرکان یے او دا پیغمبر بیزتی مو کرے دا تو تاسو زک اسپیر حال شوی ہے. این ذکرتم خطیب شربینی فرمائی این ذکرتم دا جملہ شرطیہ دا او جزا مقدر دے چھے تطیرتم دے او دا بطوری توبیخ دے این ذکرتم تطیرتم آیا چھے تاسو تا نسیت ورکرش بدفالی نہیں بائیں این ذکرتم تطیرتم آیا تاسو تا چھے مسئلہ بیان شوا بدفالی نہیں بائیں بل انتم قوم مسرفون تاسو پخپلے او قوم مشرکان یہ ہے او داستا دا شرک نہو ستے و جا من افصل مدینہ اور آگے لیرے طرف دا مدینی نا یو سرے یا ساچ منڈی ہولی چی دا رجل مومن سے وہ اوی اے قوم آتا بیداریو کے دا پیغمبرانو بیداریو کے دا غچا چی نگواری تاسون اجرت غمو تدون اغی ہدایت والدی. دا خبرے میں در تفا صورت قصص کے کڑے وا آلتا سو فرقو آلتا و جا رجل من افصل مدینہ تی او دلتا جا وجا من افصل مدینہ تی رجولن آلتا وجا رجول من افصل مدینہ ذکر در رجول پا مدینی مخیو اور دلتا ذکر در رجول پا مدینی رستو دے. یو نمبر یو نظر گورا آیت نمبر دے بیس نمبر آتا آلتا میں در نکتہ بیانا کرے وا آلتا چی رجول راغلو ناغل پار دے حفاظت دا ذات پیغمبر آ حفاظت دا ذات پیغمبر دا قتل نا خلق دا موسیٰ دا قتل بندوبستو کو دے رامن ڈکڑا او دلتا حفاظت دا دین دا رسول دے مثلا شوا اور حفاظت رسول مقصود اعظم دے جل مخ کے ذکر کرے رہے. حفاظت رسول مقصود اعظم دے زکا التا اگر سری چمنڈا ہو لیوا حفاظت رسول دے پارا نالتا رجل مخ کے راوڑا دلتا کی حفاظت دین رسول دے زکر رجل رسول راوڑا تاتے مسئلہ بیان کر اول بسڑے پیغمبر حفاظت کہے تو پس تو مسئلہ بیان جی. اور جی حفاظت نہیں نو مسئلہ چلتی مدرسہ نہیں نو درس بچتا گیا جماعت نہیں چلتا بکیلے وما لي لا اعبد الذي فطرني دا رجل مؤمن تقريرا وما لي لا استدلل دمالا جزي عبادتكم دا غزات جزي پیدا کرما ویلے ترجون او خاص اللہ تو واپس کرے شیطانو گورے فطرنی زانتے منسوب کر دے او ترجون قوم تو منسوب کر دے زکۃ دا فطرا پیدائش تو وی اور پیدائش احسان دے موجب شکر دے ناغی چ فطرنی زی پیدا کرے ما وما بندگی شکر لازم دے اور ترجون اغیتا زکچ دا وعید دے وعید دے اور وعید موجب زجر دے تکشو کنا مولانا سیبا زکچ ترجون اغیتا منصوب کر آت تاخذ من دونی حالها آیا انی امزا اللہ نبغی نور سفارشان این یردن رحمان بزرن کرادو کرامان ماتا بزرن بتکلیف رسول سرا عدلت دی زر نمرات معمولی گورے زرن کے تنوین تنکیری دے اور داسرے ہوئی داسراج المنیر ہوئی چھے بے زرن اے بے سقمن اے بے سقمن سر دے خوش مر نرے ونے معمولی درد آشی لا تغنی انی شفاعتن شیعا فیدن شراکو لے مال را دو دوی سفارش اشی بفرض زن بفرض محال کی شفارش اکی دا زکر چھے اس اپر خطدا مسئلہ بہنے چھے شفیع بغیر اذن دا باری تارا شفاعت سکنی شکولے عدد اخرالی لا تغنیانی شفاعتم شیعا فیدا نشرا کول مال را نشلر کول مانا تکلیف دو دوی شفاعت اشی شفاعت ستے علماء وی سراج سے بوی چی دا بطور فرضیت تے فرضن کی چر دوی شفاعت اوم کی لا تغنی مال دوی شفاعت فیدا نشرا کولے ولا ينقذون انا دي پخپل لکول شي نه پخپل لکول شي او نه مال دي سفارش فدرا کول شي اني زن بشک ز پدغه واخه چې پات رسیدو د دلایلو نه بیا په شر پاتشم زب شم په کوم را یخ کار کی اني امنت بربکم فاسمعون د دې قول دو جمله د دې دو توجیهات دي یا خدای دې چې دار رسول الله عاجزان ولار دي ادوی چا تائی دونک نو انی آمنتو بربکم کی رجل مومن خطاب انبیاء ہوتا کی خفکی گئے ما ایمان راور دیس تاسو پرب فسماؤن فشہدون مانا بشی تاسو گواہان شہد ما دو ایمان دیمتو جی دادا چی بربکم کی خطاب در رجل مومن دے قوم سر دے دے قوم و تیسر یا قومی زمنگی کلیوال زمنگی دا مسافر چتن راغلی تو دی مرگر تیادی اکڑا ابنگ دی پری خودو ناغی فور نوی انی آمن تو برد بکم ما ایمان راور دی ستاسو پرب فسمان واو رہے دا سو پت پنا خبر ندا چیزا بھائی پتو ما اور نر سرے چیزا اقبل خبر اخکار رکھے وقیلت خلیل جنہ اویل شزا جنت تا جندان لار نال ادماج مفسرین لکی چی خلق را جمع شل او دے پا گٹو ویشتا حتی که چی دے مرشا یو دویم قول داده چی دے خلقو پا دوی بانی پا جتو توپو ناو جتو پی جنه اخ پی چی دوارو چد که را اخلاس چی پی تو خلقو پی توپو ناو وحل تردی چی کلمی بار راواتی یو قول داده چی خلقو ویشتا پا مرای که ولی سوره جور کر پڑے ورتوا چون سر زرم کا ابھی آپ گٹ وشتا بہرحال اقوال کر دی سو کوئی چپ اری دو ٹکڑے کا اور چسنگ دیت دا ازیت او رسول شا قیلت خل الجنہ اور قیلت تمریز دے پار نہ دے قیلت کسرت قائلین تشار دا چیلی شو ازا جنت تا چاچی غکرے فرشتوں چلے گئے ہوئی لشلا ازا جنت تا او چلار یا لیتا قوم یا لمون کاش دما قوم یا لمون پویده بما پوچی داغا مسئلی افرلی ربی چو بخل مزد ما اللہ ازیو گردو لما دیزت را کرشونا کرامت بعد الموت حق ده فدیتا کرامت بعد الموت نوی چسی چلو که کرامت بعد الموت عزت ده وی موحد چه مرش عزت من بی دا کرامت ده شکر اعزاز بعد الموت، رحمت بعد الموت، دے تو کرامت بعد الموت دے. دوی کرامت بعد الموت دی تو چلو رضوی ورکی یا دعا واوری دا کرامت نہ منے الکم منو تو نہ مانے وائے ٹھیک شو کہنا وجانی من المکرمین. کرچ مولانا روم سے با دا مسئلہ بیانے کہ مولانا روم سے دادا دا بزرگان تحجل تک مولانا روم خان تاکی تنو تے کہنا وہ چکل دے خلق وشت اور داوی نے کر ور پرتی وی چاونا تپوز کو چچا تا خبر چاسر زخمی کڑی تابل چاسر زخمی کڑی اور تابن دم مصیبت ذکر آ گئے ناگے ورتوے خونے نہ کرد ام کسیرا کشت ام جرم میں ہمی کیا عاشق روئے تو گشت ام ما وینا چانو تو کرے ما چا قتل نو کرے ما چا پولا پٹے نو لاند کرے جرم میں ہمی کیا عاشق روئے تو گشت ام دغمی او جرمو چلا استاد نو عاشق شو ما ستا تو ہی میں بیان کرو نو خماس نو کری ستا مل مان راغلو ما دغی مدد کرو دغی حمایت میں کرو ما خو نور سنو کری ننو ستا جرم دقا دیکھا نا چطو توحید بیانے سنت بیانے خلقوی پیران دی متشددین دی او دا سخت دی سپیر دی او لکونی دی پورو که دا مارگی پشان لدی خیال دارد وہ پوڑوں کی دمال کے پچھان لدی کہنا چوڑوں کے مال کے بل منگی کٹوے سر بتا سکے شکر پاس ہے چمنگ مال کے در کی ہوا ہے وجالی من المکرمین وما انزلنا علی قومی اللہ من نورا لے کے لئے پا قوم باندے من بعدی پس شہادت دینا من جند لشکر من السمائے دبرنا ارنوی منگر علی گن کی قوم انتا کیا منگ تباک ایس فوج منگ نورا بللے سنگا چی فوج منگ نورا گلے سنگا چلو شا انکانت اللہ صحت واحدا اول طلبان سے حرانا حضرت شیخ دی اللہ بخی کنا آئی مدی رجی بخا برکولا راگلے پا سیحا کنا اور سوی پیدا پا سیحا پاسیب پا سیحا حقیقت دے دے نطفا اول سیحا انکانت اللہ صحت واحدہ نو دا عذاب زمگا مگر یو اچگا فیضام خامدون نو پس ناگان یخ پراتو خامدون دا خمدن رے خمد اگر سکورٹی توی چه خد سو س خس رئی تپی بواتی وی سو دی بولی خامدون یخ پراتو یخ پراتو بانگ چی وائے نو خام محمالا دا گوری خام خام و جمعو نوائے بعض موازنه بی اشهد ان محمد رسول الله لغتو گره ده محمد سمان جوری گی دم رو نکی چنی قاریان نقبل بان خسم کی کنه یارا تیک شو کنه ازام خامدون پده وقتی دو یخ پاتی یخ مرا یا ستن علی باد های افسوس بی باد علماو ده یا حسرتن مانی کلام چه دا کلام دی چاوی یو قول دا چه دا کلام دا رب العزت تے چه کلام دا رب العزت تے نو اللہ دا کافر پا ہلاکت افسوس سنگا کئی علماء دا گی جواب کئی چه حسرت پا مانا دا ہلاکت تے او کلام دا اللہ دے یا حسرتن علی العباد ہائے یا اے اے دا سوا اے راغ ہلاکت پا دی خلقو ہائے مویا اے راغ ہلاکت پا دی خلقو چه مانا دا افسوس نشی دے ما توجیح دادا کہ دا یا حسرتن فماند افسوس چی دا کلام دی خلق دے پخپل منز کی پوخت تباہ ہے یا حسرتن علی باد ہائی افسوس دے پا منگ باندی ہائی افسوس دے پا دی خلقو پخپل ہائی افسوس دے پا خلقو چی تباہ شلل اور دا پیغمبری اونا مندہ درین قول دادے چی دا کلام دا انبیاء علی مسلم دے خودل تک دا حسرت پا حلاکت تا مشرک نہ دے بلکہ دا حسرت پہ انکار دا مسئلے دے یا حسرتن علی باد ہائے افسوس چی دے خلقو مسئلہ و نمانلہ ما یاتی می رسولن ناراضی دی تو پیغمبر الا کان بی استازیون مگر دی دوی په دې مسله استازیون چ ټوکی کوي علم یرو کما لکنا دا زجر رے اور قرطبیم ذکر کئی چپدی کی رد دی پاگا چا چی سوک داوی چی دا خلق با مرگ نا پستا دا قیامت نمخ کے بیادی دنیا ترازی لکہ دا شیعگان و مذہبم دے چاگوی زمنگ امامان چکم مرشوی دی اب دا قیامت نمخ کے رازی اور زمنگ کتاب خپل دے قرآن پاک وی زمنشتے آپ غار کے دے ہوئی او امامان به زمگ رازی او کتاب را اخلی نو قرآن پا غیره دو که چه مرگ نپستا جون پا دی دنیا که نشته ره دلت نرازی دارنگی آل تناسخ اغیوه چه سره چه مرشی نو دی داروح بیا رازی خو پا یو بل حیعت او بل شکل که رازی او قیامت نشته ره خود اگه دنیا ده زی و رازی نمو توا نحیا نو پا آل تناسخ بانده اومه آغا مبتدعین چاگیوی جمیش پی پرزی بانده دا مرو روحو نرازی او پا بلو بانده ناستی پشانده مرغو یا پشانده پشوگانو نرغتانو الگه خب بلی یا چرگی یا مرغیوی یا پش پشوی نور خسنی اپلانه پشو جو رکی تو قرآن پاکوی علم یارو آیت وی قول نده کرے کما لکنا قبل من القرون سمر من تبا کرو مخید دوینا من القرون ده پیرو انہم بدل ده مضمون سابقا انہم دا تبا کرے شوی علیم ده موجود ہوتا لا یجونا واپس نرازی بس واپس نرازی وین کلن ان نافیا وین کلن اونی دا طول حلا کرے شوی لما بما الا مگر دا طول جمیعون دا طول لدینا مزرون منصر بحاضر کرشی اُل دلائل اقلیہ وآیت اللہم الارض المیتا وآیتن وآیتن یو مانا عبرت لپادی خلقو یو یا آیتن دلیل دے او داوان خدا وآیتن مانا بکے او دلیل دے لپادی خلقو پس بات قیامت دا سبوئے دلیل دے لپادی خلقو پس بات قیامت سیشے الارض المیتا داز مکہ بنجرا آئے نا آج مگیا بادو واخرجنا منا و باسو دینا حب بندانی ومنو یا کلن بیا دوی داغی نخوری و جالنا فیا جنات امنگر دولی پدی که باغی چی دکا جرونا و دانگرونا امنگر وان کردی پدی که منا لویونی دا چنونا یا کلو من سمری چی اخری دوی دا سمرنا دا ہی زمیر ست راجی دی یو مانا دا دا چی ہی زمیر دا رب کریم تراجی دنو مانا یا اکلو من سمری چخری دا خلق دا غمی اونا چلا ولور کری دی یو شو دیم مانا دا چی دا زمین اجون تراجی دی یا اکلو من سمری چخری دا خلق میو دی اوبونا دی اوبو میونا سمانا دا گوٹی چی کمی میوی کئی دا دی اوبو پوجی کئی کنا یا اکلو من سمری اے من سمر الاجونی اے من سمر ما العیونی او دا سبب دے درم قول چی دا طول نمزیدار دے ہی زمین مذکور تراجے کا یا کلو من سمر ہی چی اخری دوی میو دا مذکورنا کم مذکور کجورا انگور آنور چی نور میویم وما عملتو ایدیم دے حرف ما کم تا توجیحات دے یا خو موصولہ دے نوخری داخلت میو دا مذکورنا وما اور اغشے عملت ایدیهم چی جوڑی آگی لرلاسون دو دوی لکا جس مالتی جس دا کیلی جس دا سیب جس عملت ایدیهم ستا لاز جوڑی پو مشین سرکانا دیو ماندار چی دا ما نافیه دی وما عملت ایدیهم او کار ندکر دا دو دوی لاسونو اور ایدیهم کی زمیر جنس تراجے کا کار ندکر لاسونو دا جنس دو دوی افلا اشکرونا اول شکرنا دا کی دا اللہ دنے متنو سبحان لذی خلق ازواجا پاک دا غزات چی پیدا کردی جوڑی کلا داری و سیز مما دا غسینا تبیت الارضو چوٹو کبی اغیل رزمکا یعنی زرغنی والازمکا ومن انفزم او پیدا کردی جوڑی من انفزم دوی دا جنسا ومما دا غسیز لا یادمون چی تنفویگی تنی خبر الگ 18,000 اجناس عالم پا کائناتو کے موجود دی دین سوا مشتے وایت اللہم اللیل آیتون آسان دی خان وایت اللہم اللیل او نخد اللہ دو قدرت دیدی پارا اللیل شپدا مانا با گئے آیت اللہم نخد اللہ دو قدرت لپاد دی خلقو اللیل وجود دش پی دے نسلخ من النارا چوباسو تن نرز لکش پا اصل دا پیدا مسلمون بس نا گان دوی داخلی گی داخلی دن کی پتیرو کی وشمس نار چرے دویم دلیل تجری روانی گی لمستقر اللہ لپاد دا وقت مقرر دی دی ذالکا دا روانی دل دمر انداز دا ذاتا چی غالب دیو پسبانی پوا لمستقر اللہ کی دو توجیحات دی چی کم مستقر تی مراد دی سو کچھ دی مستقر نا مستقر تحت العرش مراد دی حدیث کم رازی چی دا نر دشپی چرتوی وی دی عرش لاندی لارشی عرش لاندی اللہ تا سر بسجودی او بیا اللہ نا اذن غواری دخطو توجہ کرو اللہ نا اذن دخطو غواری نا اللہ والا اجازت ورگی چی قیامت شی دے بتاحت العرش سر بسجودی اجازت پا غواری چی زم وی بندت نخکارش دا حدیث تے صحیح حدیث تے حدیث کال دے چی خلق وی چی نرخ پروزی نا اوز دل تا کتا تا شپا دا کنا او تا خوب رازی شپا دا بعض اینو دا چلتو که خلق اوست ماز پخین موز کرده ده چا دا مازیگر کرده ده او سوک دا سیدی چا غیط او سار دا موزونو بانگونو تیم دا تاجد کلی گیا دی سا خیال دی ورطا نو نرخو بس چلی گی لیلن و نهارا نبیا استقرار تحت الارس سنگر آگه فاتسین دا غی جواب کئی چی دا استقرار تحت العرش او سیدہ دا عرش لاندی دا دیدی دا گردش او دا حرکت نمانی ندا دیدو گنا علک دا اونو ولار دا گنا او سیدہ کی اللہ تا گنا دیدی دا ولار والی مانی دا سیدینا ندے او دیدی سیدی کی جکاوی دل دیدی دا ولار والی مانی ندی نور روان دے پخ پر رفتار با تحت العرش دی او اجاعت غوار چی زمان قدم قدم اجازت تے قدم قدم اجازت تے دیو توجی دادا چھ مستقر نہ مراد مستقر زمانی دے مکانی مراد ملے او مستقر زمانی سے دے قیامت دے مستقر اللہ دے پا دا وقت مقرر کرشوی دا مر چھا دا قیامت رزدہ ازار کا تقدیل عزیز العلیم وار صورت زمر آیت نمبر پانچ خلق السماوات والارض بالحق وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى والقمر قدرناه بل دل اور سبوگ میں قدرناه منازل اللہ من مقرر کر دی سبوگ میں دے پارا منازل اے زین لکوزی دو خطو چگہ اتیوش منازل دی حتی سمانا داخی جی کزی گی قدی منازلو کے حتی چوگرزی حتی تردیعات چوگرزی کل ارجون القدیم پشان دا اچے سانگی تاوکڑ شوی دا کجوری ال ارجون اگا شاخ درخت چی اچے شی خوشک شی قدیم مانا اچے کرس زرا علاگا حتی تردی چاہتا اگرزی پشان دا سشی پشان دا اچے سانگی دا کجوری دا سپوگمه کمی گی نا دا سپوگمه کمی گی نا او دل تر آگه چه دا گوران شی پشان دا لورم شی او تا تم لور اخکار شی علک دا کمی گی نا خوچه تا تا کمی گی نا داستا پا نظر که کمی گی امانو که چه دفع دخل مقدر دا الی ترجمه شی حتی حرکت کئی آدا چوکی زی دا سپوگمه پا نظر دا خلقو که دا سوائی تردی چگردی پتر دخل کو کے کل اور جون القدیم پشاند اچ سانگی زڑی لشم سے یم بغیلا ندمر چ سانی دی لرا انتو درکل قمر آچ لاندی کس پوگ مائن وللیل سابق النار اندش با مخی کی دن کی درزینا وکلن فی فلک یسوہون اور ہر یو دوینا پزید گرزی دلو فلک زید گرزی دو یسوہونا سمانا منڈی وئی ہر یو دوینا پدی دائری مستدیرا پدی زید گردی دو کی منڈی وئی لشمس یم بغیلا ان تدرک سوانا علک ادراک دا قمر بگنو مانو سر دے یا خو پیتے باد زمانہ چی دا سپوگمئی در نور پا زمانہ کی نشیراک دے لکا درزی اور نور دا سپوگمئی پا زمانہ کی نشیراک دے اس دل تا دی وقت کی اقتدار سلطنت تا چاہ دے دا سپوگمئی دے نور نشت نور نشت دے اور دا سپوگمئی بات شیدہ یو خدا مانشو یو دادی چی اعتبار مکان سرا مکان سے مانا مکان قمر سے مغرب دے نمر مکان مغرب نے شراط دے دے بدی گانڈ کھینچے درے متو جی او صاف تھی الگ صفت نمر سوزش دے زیادہ اور صفت قمر سر نور دے دانا چاس پوگ میں دی زیاشی اور نور دی نور شی دا چر بھی شکے وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أولا نخطيل فارا الله دو وحدان يصدا أنا حملنا ذريتهم شمانك وچت کري دي نسلنا دو دي في الفلك المشهونة في الفلك المشهونة بكشتا عدكي كرشوي كي ذريت ما مانا پا نسل سرو کرا حضرت بكلا مانا كلا ذريتهم اي ذريت جنسهم لیکن معلم التنزيل لكي او تفسير سمرقندیم لکی چی دا ذریت اطلاق چکم دے دا پا او آباو اصول بانم کی گی وی حملنا ذریتهم اے آباءهم الاصول قال البغوی و اسم الذریت یقو علی الآبائی کما یقو علی الاولاد اس معنی حل شوا و حملنا ذریتهم امنگا اچت کری دی اصول دی بس نسل دی اصول دی از تفسیر خطیب شربی نے خطیب سے او اللہ میں بغیم لکھ لی وخلقنا علوم میں مثلی امنگا پیدا کر دی پار دی میں مثلی مثل دی ما یرکبون اگا چی دوی پی سوری سور لی گی سور یرکبون چی دوی پی سوری گی او سور لیانے کئیم اس خلقنا علوم میں مثلی ہی سمرات دی دری تو جیہاد کو ما یو داد چی دی مثلی زمیر دی فلک مشہون تراجے دی نمان امنگا پیدا کر دی پار دی خلقو و مثل د کشته د نوح علیہ السلام ماغ کشته یار کبونه چې دوی سورلیانه کوي یو خدای ته نوح خصوصي سورلی وا دای په مثل مګه نور سورلی نور کشته دوی لپاره پیدا کوي یو د هته نوح خصوصي کشته وا مثلی په مثل د کشته د نوح علیہ السلام خبره خلاصه شو دیو معنا مې مثلی په مثل د کشته سشه ده لکه زمنګ استادانه وای لکه جالا جالا پی جنې درابنو کی جالی آغا جالا اے آغا عارضی کشتا ہے چدا زمیداران لرگی اتڑی او پاکی والی ناسی زی و رازی پور را پوری زی دا پشاند کشتو دی کر کبونا چو سر سفر پہ کئی دریمت حجید ابن عباس سے دا حدیث مم مثلی ما یرکبونا پا مثل دا کشتا ہے ما آغا اخان یرکبونا چو دوی پہ سور لیانے کئی اوخ پشاند کشتا ہے دے کشتا ہے کسی سفر کرے دے بالکل انداز دا سفر دا کشتے او دا اوخ بالکل یو شے دے بل پا کشتے بان چھ سمر شے سور کی گانا ڈبی گی نا اخوئی امیان خلق ہوئی اخوئی چھ کاکا ما کے نو ما او چھ سمر وزر بابا نگدی زبا اوڑو ما خو ما کے نو ما دے پا کے نو لو خفکی گی پا دی چھ سمر وزن گوا چھ کنا نو پشان دا کشتے دے خفکی گی نا مم مثلی ما ارکبونا وین نشان نغرقم اللہ کی منگا ارادو کو نغرقم غرقو دی خلق را فلا صریخ لهم منشتر پادوی فریاد رسا ولام ينقذون او ندی بچ کړی شوی پخپلا لا صریخ لهم معنا نشته دی لپاره مددگار غوث نشته ولام ندی پخپلا ينقذونا بچ کړی شوی درد غرقنا نزان بچ کول شي او نه سو فریاد رسته تفسیر الرحمانی قرطبی طول حضراتی لا صریخ لهم لا مغیث لهم لا مغیث لهم لا غوث لهم ادی غوثان شتے. اور خطیب سے لکھی یو خبر پہ زیادہ اور خطیب سے دا خبر یاد رکھا دے لکھی صفحہ نمبر 353 کی لکھی فلا صریخ لهم اے مغیث لهم لینجیہم مما نرید بهم من الغرق فلا اغاثتا تل پر اغاثنی ولام ينقذون اے یکون لهم انقاذا من غیر صریحن فلا مغیث لهم لینجیہم مما نرید بهم نشت دل پار سو غوث کہ بچ کی دا آغا سیزنا چھ کم پہ منگ ارادہ کردہ کہ منگی غر کون سو کے بچ کو لیں اس غوث دا تام نشتر اللہ ہاں منگی نغر کو ٹھیک شوا منگی نغر کو ولی رحمت مننا لوید رحمت اخبر نپدی ومتان لاہین اور نفر کول یا وقت پوری ویدہ قیل الامچویل شدی مشرکینو تا اتقو زان بچ کے ماں دا غازا بنونا بین دی کم چاس نمک کی مخ کی امتن تیرو اما خلف کم ازان بھر کے داغا زابا چرسرا روان چکامت لال کم تر ہم چپ تاسرا مشی جواب مقدر دے س آرزو س آرزو نبدی منی نا اما یاتیم زجر بل احراس نمبر ایک اناراضی دو تیو نخا دنا خود رفسانہ اللہ کان و نام رزین مگر دیدوی دیدی آیتونا مخارون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجْرْ بِالْإِسْتِحْزَا مؤمنان سر ٹوکی کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چُوِي لَشُدُوِيْتَا انفقو خرچ کے داغا مال چلا دلدر کردے نقال لزین کفرو وی کافران لزین آمنو مؤمنانو تا آنو تیمو اے منگا دوڑے ورکو اے منگا خوراک ورکو ہاں من آگا چاہتا لو یشاء اللہ اتمہو کہ خواہ خوید اللہ نغیب اللہ تعمر کرے ہو این انتم اللہ فی ظلال مبین دو توجیحات یا خدا چھ دا کلام دی مشرکینو دیں او مؤمنانو توی نی تاسو مگر پخ کار خطے کی تاسو من دو خدے مقابلی تو دروائے زان پہ پوکا خواہ تاسو من دو خدے مقابلی تو دروائے اچھا کلام شا دو کفارو اے مؤمنانو نہیں تاسو مگر پہ گمراہی اخکار کی چی دا خدا مقابلی تو دروائے اللہ دی سے لڈوڑے نہ دور کرے اللہ دی لڈوڑے کم اور کردہ اتمنگ تو چی دی لڈوڑے دیر اور کئے تو خدا مقابلی تو منگ دروائے تاسو کو دیر گمراہ آنگے دا استحضا دخا لیکن مفسرین لکی چی عرب کی اوقام اقل سڑے ہو ناغیب اخان مکنہ نو سار بو اخان چی بو نو خو اخو تا بے پری خودر او خوار اخان چی بو نو پشار بے پری خودر وی ولی وی دویل خودے عزت ور کردے نو خو اخو تا بیو ما او دا خودے خوار کردی نو پا خوار اسم کی بیو ما انو دی بوی چی دا خودے گریبانان کردی منگو لپیسی ورکو منگی مالدارکو دا خودے خودے مقابلی تا تاس منگو دروائے دا دگی جہالت ٹھیک شوار دویم قول ان انتم کلام باری تعالی ان انتم نیتا زکمانو اللہ فی ظلال مبین مگر پہ گمراہ اخکار کی اللہ سرا مقابلت تاسو کوئے اور اللہ چی تاسو مال در کرے وی تجھے کس تاسو امتحان دے ویقولون متعاد الواد زدر پہ استبعاد القیامت اوی دا مشرکین کلب ہی قیامت کلب ہی دا وادا ان کو صادقین اللہ وی ما ينظرون انتظار بن انتظار نہ کی دی مگر دی چگی یوی صحت واحدا یو چگا سمان شوا دی مسجد صحا شوا ٹھیک شوا دو ذرا رہا ٹھیک شوا راقلی پا صحا زیب پا صحا اسے کہتا زیب پا صحا پاسیب پا صحا حقیقت دی نطفا ما ينظرون الا صحتا واحدا تأخذهم وبني ودولرا فدا سے حال کی یخصمونا چریب اخبل میں اس کے خصومت کی جگڑ کے جگڑ سنگا معاملات پر شروع ہوئی کاکا دا کتاب پر سورا کے پلس روپے یا پناہ روپے رکھ نا نا نا نا لس نہ اللہ اکبر. فلاستیونا محدثین فرمائے کپڑا بخرسی یو سڑے او مالک دکاندار سغبتان یو سی گاک سغب سکے او گورا بھائی کپڑا ڈیرا مزیدار کپڑا ایک آکاؤ پندوس روپئے گز دے پینتالیس سو لگا نیرا نہ کی نیرا نہ کی بس اللہ اکبر ولی اللہ الحمد. فلا يستطيعون توصية نطاقت بني داخل وسيط كل شاتا ولا العالم يرجون او طاقت بني جكورتا واپس راشي ورکي بچاتا لئے اولي علاك خبر ہے چه بار تلار دے پا بار کسا کہ ولاری قیامت براشي دن نبم دی خلق و خالق نی خبر. ونفقا في السور دے ما فش پیلے او فبکرشی پش پیلے کے فیضا من الاجداس الارم ینسلون مناگان داخل بد قبرنا رب طرف تا منڈی وی ینسلون منڈی بوی لکہ تا مارج کے ویل جسنگا کہ انہم الہ نصبی یوفضون بیتالیس نمبر آتا دا مارج قالو یاوی لنا عبیدی آیا افسوس دمگ لنا چاپ سلو من مرقدنا مرقد زمگنا نوازا ندیب بل مرگر ورطوی حاضا ما وعد الرحمن دا اغا وقت کنا چو وعد کرو رحمن و صدق المرسلون یا بدوی من باسنا اللہ طرف نبا فرشتی ورطوی حاضا دا وقت وعد الرحمن چو وعد دی رحمن شیو در سرا اور انبیاء رشجاویلو ان کانت اللہ صحیحتا واحدا درم ذل صحیحا شو نی دا قیامت مگر چگا یوا زام جمعی اللہ دینا محضرون دوی طول ومتا حضر شی سوزر سے حشوا دریشوی کل دی پسی ها پاس دل دی پسی ها رات کل دی پسی ها حقیقت تی دی نطفا کلو حضرت وی چون چران نتاوی چون نچ زین هم بوی چون اچ پاسین هم بوی چی چون اللہ او دیل بان یو سوال دی من باسنا من مرقدنا چاپا سرمنگ دا مرقدنا منکرین دا عذاب قبر ہوئی کنا چی قبر کی عذاب نشتے ہوگر مرقدنا او مرقد ستا ہوئی دا خوب زیتا ہوئی نا قبر کی آرام سر پراتو کنا یو جواب دادی چی مرقد خوابگاتا نوئی زیدہ پاتے کے دوتا ہوئی مانا چاپا سرمنگا اغزینا چی چرتا ہو چاپا سرمنگا اغزینا ہوئی من چرتا ہو چرتا رالو چاپا سر جاگے زینا یوش دویم جواب دادے چی نفخو پر میانس کی چالیس سال فاصلہ دا یو نفخی او دبل نفخی پر میانس کی سو فاصلہ دا چالیس دا سلیخ کار فاصلہ چی دا نو پا دیئے کی با دا قبرنو والنا عذاب رفع کرشوی زکر دوی بچی من باسنا من زکر سلیخ کار چوٹی ملا شوا دوا درم توجیح دادا چه دا قبر کی خو عذاب وو خو پا نسبت تا عذاب اخروی دا خوب شو لکان افتلاف چه چاویلی کنا اگا بادشاہ نکر چه ساتلو کنا او پا خپلا بایده میدی دوڑا خوڑ لگه و لبز چه نچان کرشیوی وڑا بلسا خلان خالص بٹسور پی خورا بلسا خلان نتیجه داو ها شاگی تا نصر وقت کل کر ایتا با ناسی تا با نبزر دیو ایک دما اغیبیا چې مستا څخه په پاتې کېږي وا ول چا ورته دا ولي بس ډېر خوښ دي کړي چې بس څنګه زم چې ته دای چې سر نه دی و جوړه کی او باتي بکی کې نه دي ندی ته مرګه دي نه اغه آنی والا عذاب نه وي آی په نسبت ورته د قبر عذاب خو به کار شي فالیوم لا تظلم نفس شیئا پس پدا عرض بظلمون شیب دی باندی سید ولا تزون اللہ ما کن تزلمون ظلم بون کرشی پتا باندی سید ولا تزون او بدل بور نکرش تاستا اللہ ما کن نم تعملون مگر در آمالو چو تاست با دنیا کی کولو بشارت این صحاب الجنہ بشک خواندان دو جنت الیومان ان رز یعنی پر از دقامت فی شغولن پا مشغلتیا دل عزتونو کی بھئی پا مشغلتیا کی بھئی فاکیون خوند اغسطن کی فاکیون خوشحالا و افتزاز الابکار مفسرین ذکر کے هم دوی و ازواج هم او دوی بیانے فی ظلالن علی الارائی کے فی ظلالن پا سورو کے پا آرام کے پا آرام دا جنت حل ارائی کے پتختون باندے پالنگون باندے متکیون آتا کیا لگون کی بھی لہم فی آفا کیا دل پار بودی کے میوی ولہم ما یدعون ایبال پار دل آراغ شئی چگواری سلام خبر مبتدا مقدر لہم سلام دل پار بی سلام سنگا سلام ابن ماجم ذکر کئی اللہ بجنتیانو تا جلوہ افروشی غیب السلام علیکم یا اہل الجنہ اور تفسیر خطیب شربین ہم لکل دی چی اللہ کریم چی غی آب دی خلق باندی جلوہ افروشی اور چی جلوہ افروش ورطبی او جنتیانو السلام علیکم دا صفحہ نمبر 357 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما آل الجنت فی نائمہم اس ستالهم نور فرفو روسهم فزر رب عز و جل قد اشرف علیہم من فوقهم فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ اللہ بجنتیانو تو السلام علیکم یا اہل الجنہ جنتیانو سری مشی مبارک شے اللہ اکبر اللہ اکبر قولا من رب الرحیم یعنی یقابل و مقدر دے او پھر شدوی تداوینا لطرف آدر رب میروبانا اعلان بشو امتاز اليوم جدا شئنن ایو المجرمون مجرمانو نطول مجرمان با جدا جدا شی یهود زانلا نصارا زانلا مشرکان با ایمانان زانلا عرص با زانلک شی خو تفسیر قرطبی وی چه فیمتاز المجرمون مسلمون من المجرمین الا اصحاب الاهواء فیکونو مع المجرمین طول خلق با یو بلا جدا را جدا شی خو بدتیان با مجرمانو سر پاتی شی دے پترخ کی بناستی آج تفسیر پرتوی اللہ برتی علم آدی لیکم آیا حکم نوکر ماتا استی بنی آدم اللہ تابد شیطان چتابی داری بنا کوئی دا شیطان تاسم نویلی او دامی دبتا نویلی چی دیست آس